Amerika heeft sinds het begin van die oorlog in Iran meer dan 2000 aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het Amerikaanse leger in een nieuwe update. De aanvallen hebben onder meer veel schade bij de Iraanse luchtafweer bezorgd. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er inmiddels al meer dan 1000 Iraanse burgers gedood en onder hen zouden bijna 200 kinderen zijn. Er zijn in de afgelopen jaren lang niet zoveel nieuwbouwhuizen bijgekomen als gemeenten in de planning hadden. Een kwart van de plannen die komt maar niet van de grond, blijkt uit onderzoek van de NOS. En het komt vaak door bezwaren van bewoners of door te strenge stikstofregels. Ook in Elburg is dat het geval, dat vertelt de wethouder daar. Ze staan er niet omdat wij in eerste instantie last hadden van de stikstofuitspraken van de Raad van State. En we hadden deze locatie al wel in beeld, maar we konden er niet bouwen omdat de stikstofberekeningen niet rondkwamen. Waar het opvallend goed gaat, dat is het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Daar kwamen er juist 3 keer zoveel huizen bij als gepland. En een derde van de kandidaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is een vrouw. En dat is ietsje meer dan 4 jaar geleden. Toch is de stichting Stem op een Vrouw na het doorspitten van de kieslijsten niet blij. Er zijn gunstige uitzonderingen, maar in geen enkele gemeente zijn evenveel vrouwen als mannen verkiesbaar, zegt hij. Het weer dan nog van Weerplaza en het zuiden nu nog wat bewolkt, maar ook daar breekt de zon er gauw doorheen. In de rest van het land schijnt hij al van noord naar zuid. 12 tot 16 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A59 van Os naar Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. 4 kilometer vertraging, 17 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 251,8. De A7 Heerenveen richting Sneek bij 138,3. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 49. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 107,5. Nou, woensdagochtend, het is 10 uur geweest. Dus tijd om jezelf in te klokken. En ik krijg af en toe de vraag, inklokken, hoe doe ik dat? Nou, gewoon door de Q-app te openen, een bericht te sturen en daarin te vertellen wat je aan het doen bent. En onder alle inklokkers geef ik 1 koffiecup weg. Nou, die ga ik dan even bellen, dus klok jezelf in. Stuur even een berichtje. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Ja, wil je zo meteen Lotje? Of ga je voor Jan Smit met Tranquilo? Klik op je favoriet, stem nu. Q Music is proud to be fout. Maar we beginnen met Gypsy Kings, Bamboleo. Foute Uur. Q Music. Amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios. Q-Music. Ja, vandaag weet ik het zeker, ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Spontaan, schat, waar kom je vandaan? Regen heb ik schijt aan, lieve sneeuw. Gisteravond laat vond je me iets te principieel. Ja, mijn roots ligt in het zuiden en mijn skipak is fluweel. Oh ja, ik weet dat je het goed vindt. Mijn ogen zijn niet schiel, maar ik wil geen man die toch niet skiën wil. Want dit gaat beter, shit, die ligt voor geen meter. Ski nu al kilometers op zoek naar jou. En ik zeg één, dat is Lotje. En Lotje is vals. Van Dommelburg en Roeland Belen met Lotje. Goedemorgen, goedemorgen, man. Vanaf het nieuwe Pekela, we mogen de stenen er weer in knallen, zegt Mike Keizer. Erik Zonderhof, die is ingeklokt. Lekker in het zonnetje op de vrachtwagen, een beetje tuinafval ophalen. Hey, Jent hier, ik ben aan het leren voor de toetsweek met de radio. Ik ben bezig met het schrijven van rapporten voor kinderen uit mijn klas. 4 A4'tjes per kind, onwijs leuk om te doen, ondanks het vele werk, stuurt Mariska. Wesley is ingeklokt. Die heeft zich vanmorgen verslapen, maar hij heeft wel al een halve trailer met eieren gelost. En Michelle, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag je verjaardag. Ja, dat klopt. Deze zonnige woensdag is jouw verjaardag. Ja. Ja, dat is toch lekker. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je nog festiviteiten gepland voor vandaag? Nee, ik heb eigenlijk wel een rustig dagje. Eigenlijk wel rustig. Ja, is ook lekker. Ja, lekker van het zonnetje genieten. Een beetje quality time voor jezelf, ja, op je verjaardag. Heerlijk. Ja. Hey, wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? Doe maar samba. Doe maar samba, ja. Dat past wel lekker bij vandaag natuurlijk. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Michelle. Hiep, hiep, hiep, hoera. Ja. Nou, Michelle. Ik heb een klein cadeautje voor je. Wat leuk. Namelijk mijn koffiecup, die ga ik naar je opsturen. Dank je. Dus die komt naar je toe. Ja, en voordat we ophangen... Ja, nog één ding. Een hele fijne dag. Ja, en in jouw geval... Een hele fijne verjaardag. Fijne verjaardag, doei. Dankjewel, doei. Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to... Mombasa Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you. Foute uur. Q Music. Woehoehoe! Lekker nummertje, lekker nummertje! En No Woman, No Cry. Wil je zo Britney Spears, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman? Of Atomic Kitten met The Tide Is High? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Wat voor dag is het ook weer vandaag? Het is woensdag! Hakken! Dag! Are you ready to fly?

is proud to be Fout. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Van de zon aan het genieten of heb je daar geen tijd voor? Ben je veel te druk? Nee, ik ben eventjes druk. Ja, ik zit ook binnen hoor. Maar als je naar buiten kijkt, schijnt hij? Heerlijk. Heerlijk. Ja, want je wil een beetje een zomerse vibe battle doen, hè? Ja, lekker man. Met twee liedjes van Shaggy. Yes. Oké, nou, vind ik een goed idee. Ja, anders had ik je natuurlijk ook niet gebeld. Welke twee van Shaggy gaan we toch voor elkaar doen? Boombastic and It Wasn't Me. Boombastic and It Wasn't Me. Dus deze. Of deze. Maar dan ga ik de vraag natuurlijk nu aan je voorleggen, Stephanie. Voor welk ga je zelf? Mr. Boombastic. Mr. Boombastic. Nou ja, er gaat nu gestemd worden in de Q-app en op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen, dus dankjewel. Ja, is goed joh. Spannende strijd wordt gestreden. Ze gaan echt helemaal gelijk op tot nu toe, maar de winnaar hoor je zo. Yes. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. dancing with the wind. And I'm feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the bells and buttons. Explode into space. Like a true nation's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be claim my youth till I baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed. Creepy with a girl next door. Picture this, we were both should she believe me when I told her it wasn't me? Listen, what's an answer really not a right for Vicks? I never used to see you make the trigger low flex. As somebody else in favor, you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a whatever things are from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick by your hands, sir, no off it talk. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that wasn't me. Wasn't me. Wasn't me. Shaggy and it wasn't me. Lekker fout uurtje! Ja, het fout uur van woensdagochtend met nu de Bengals. Lunch, een broodje kaas is. Het land vol van verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd, waar betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een goud weet. Met nasiballen in de muur en niemand die droog brood eet. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde. Geschiedenisles van Fluitsma en Van Tijn. Uit 1996, toen waren we met 15 miljoen mensen. Nu, 30 jaar later, ja, ruim 18. Het is het Foutu met Elena, Disco Romancing. Romancing.